اللہ نے ایک بعد دیگر 18 انبیاء کرام کے فضائل ذکر فرمائے اور ان 18 انبیاء کرام کے فضائل کے ذکر کے فضائل کو ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ معزز انبیاء کرام بھی بفرض محال شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے۔ ایک جگہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، یہ آیت در حقیقت سورہ زمر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ہمارے حبیب، آپ بھی اگر بفرض محال شرک کا ارتکاب کرتے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع رائگا ہو جاتے اور آپ دیوالیہ ہو جاتے۔ ولتکونن من الخاسرین، آپ دیوالیہ ہو جاتے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ایک جگہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، مشرک کے علاوہ جس شخص کو چاہے بخش دے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ در حقیقت دور دراز گمراہی میں چلا گیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شرک سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ یہ اتنی بڑی برائی اور اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کے ارتکاب سے انسان کے سارے اعمال ضائع اور رائگاں ہو جاتے ہیں۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ تعریف میں نہ جاتے ہوئے اسے ایک مثال سے واضح کیے دیتا ہوں۔ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو ما فوق الاسباب طریقے پر حاجت روا مشکل کشا مان کر اس سے استمداد کرنا، مدد طلب کرنا اور اس کو خدائی صفات سے متصف ماننا، یہ شرک ہے۔ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیں۔ زید میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میری آواز بھی اس تک پہنچ رہی ہے۔ اب میں اگر زید کو پکارتا ہوں یا زید، تو یہ پکارنا ما تحت الاسباب طریقے پر ہے، ایسا پکارنا جائز ہے۔ اور ما تحت الاسباب طریقے پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے کی مدد طلب کرنا جائز ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے بغیر دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ لہذا ما فوق الاسباب طریقے پر اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ شرک ہے۔ ما تحت الاسباب طریقے پر پکارنا شرک نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب طریقے پر پکارنے کی مثال کیا ہے؟ مثلا زید مر گیا، ہم اپنے ہاتھوں سے اسے دفنا کر کے آئے ہیں، اب اگر کوئی شخص زید کو پکارے جو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ زید میری آواز سنتا ہے اور اس آواز کو سن کر کے میری کچھ مدد کر سکتا ہے، تو زید کو اس طریقے کا پکارنا ما فوق الاسباب طریقے پر پکارنا ہے، اور یہ پکارنا اور اس طریقے سے استمداد کرنا، استعانت کرنا، مدد مانگنا در حقیقت شرک ہے۔ ما تحت الاسباب طریقے پر پکارنا شرک نہیں، ما فوق الاسباب طریقے پر پکارنا غیر اللہ کو شرک۔ شرک کی تعریف ذہن نشین کرنے کے بعد آگے بڑھیے. آج مسلمانوں کی زندگیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نام نہاد مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اسلام کے اصل الاصول توحید سے برگشتہ، اس سے کوسوں دور، اور بدعت سے نہیں بلکہ شرک سے کافی نزدیک، اور نزدیک ہی نہیں بلکہ شرک کی دلدل میں یہ تعداد گر پڑی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے زمانے میں رویا کرتے تھے اور رو رو کر کہتے تھے کہ عہد اول کا دین باقی نہیں رہا، عہد اول کا دین کچھ اور تھا، اب یہ جو دین نظر آ رہا ہے یہ وہ دین نہیں ہے. یہ بنو امیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اس زمانے میں موجود ہوتے اور وہ ہمارے اس زمانے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ کیا وہ ان نام نہاد مسلمانوں کو مشرک قرار نہ دیتے؟ اور یہ نام نہاد مسلمان اور حقیقت میں مشرک، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا نام نہ دیتے؟ اس لیے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی ان نام نہاد مسلمانوں کے شرکیہ افعال، شرکیہ اعمال اور شرکیہ عقائد کے اوپر کوئی موحد ٹوکتا ہے تو یہ اسے وہابی، لہابی، نجدی اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے ہیں. کیا انہی القابات سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام نہاد مشرکین، نام نہاد مسلمان نہ نوازتے؟ ضرور نوازتے. غور کیجئے تو اس وقت کے اسلام اور اس وقت کے اسلام میں کوئی مشترک چیز اور کامن چیز اگر باقی رہ گئی ہے تو صرف لفظ اسلام ہے یا چند ظاہری اور رسمی عبادتیں ہیں، اور وہ رسمی اور ظاہری عبادات بھی بدعت اور شرک کی آمیزش سے پاک نہیں ہیں. قرآن حکیم، اللہ کی کتاب جس طرح اتری تھی بغیر کمی بیشی کے، بے غل و غش قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتیں مدون اور محفوظ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ دونوں کی دونوں چیزیں متروک اور مہجور ہیں. قرآن کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے اور احادیث شریفہ کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. پرویزی گروپ تو کہتا ہے کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ سرے سے احادیث کا منکر ہے. منکرین حدیث کا ایک دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ساری احادیث غرق دریا کیے جانے کے لائق نہیں ہے، بعض قابل احتجاج ہیں. اب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ بعض احادیث جو قابل احتجاج ہیں، قابل حجت ہیں، کون سی ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ وہ احادیث قابل احتجاج ہیں جو ہماری سڑی ہوئی عقل کے اوپر پوری اتر جائیں. منکرین حدیث کا ایک تیسرا گروہ ہے، وہ تمام احادیث کی حجیت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ جب احادیث کے مقابلے میں ان کے امام کے اقوال آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے امام کے اقوال بس ہیں، ہمیں نہ تو قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ تو احادیث دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ منکرین حدیث کا ایک تیسرا گروہ ہے. قرآن بھی متروک ہے اور احادیث بھی متروک ہیں. قرآن حکیم کا حال یہ ہے کہ اسے خوبصورت جزدانوں میں لپیٹ کر خوشبوؤں میں بسا کر تاکوں میں رکھ دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے گنڈوں اور تعویذوں میں استعمال کیا جاتا ہے. جب ٹوکا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کو تعویذوں میں اور گنڈوں میں استعمال نہ کیا جائے، ایسا کرنا بدعت ہے، تو کہتے ہیں وہاں بھی کیا بات کرتا ہے، کیا قرآن شفا نہیں ہے؟ یہ ان کی کٹھجتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ تسلیم ہے کہ قرآن حکیم شفا ہے، لیکن ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کوئی دوا دے کہ اس دوا کو کھانے کے بعد ہی تم جس مرض میں مبتلا ہو اس مرض سے شفا ہو سکتا ہے، اگر وہ ان دواؤں کو اپنے گلے میں لٹکا لے تو کیا یہ دوائیں اس کے لیے شفا بن سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ دواؤں کو لٹکانے سے شفا نہیں مل سکتی، دواؤں کو استعمال کیا جائے۔ قرآن جسم کے لیے بھی شفا ہے تسلیم، قرآن روح کے لیے بھی شفا ہے تسلیم، لیکن قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے تو جسمانی شفا، تو روحانی شفا۔ جس طرح ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر دوا کا استعمال کرنا شفا ہے، لیکن اس سیدھی سادھی حقیقت کو بھی وہ نہیں سمجھ پاتے، یا سمجھتے تو ہیں لیکن دید و دانستہ انکار کر جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کا کام بس اتنا رہ گیا ہے کہ اس سے گنڈے تاویزے اور پلیتے بنائے جائیں۔ علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا کہ بایا تشترا کارے جزی نیس کی از یاسین تو آسا بمیری، کہ اللہ کی آیات سے ان نام نہاد مسلمانوں کا بس اتنا ربط رہ گیا ہے، اتنا تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو اس آدمی کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے۔ غور کیجئے، قرآن حکیم کی ایک صفت روح ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ قوموں کو زندگی دینے کے لیے آئی تھی، یہ کتاب فرد کو زندہ کرنے کے لیے، معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے، قوموں کو زندہ کرنے کے لیے، ممالک کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی صفت اللہ نے روح بتلائی ہے کہ فرد کی زندگی میں آ جائے تو فرد زندہ، قوم کی زندگی میں آ جائے تو قوم زندہ، ملک کی زندگی میں آ جائے تو ملک زندہ، کسی سوسائٹی کی زندگی میں آ جائے تو سوسائٹی زندہ، اور کسی معاشرے کی زندگی میں آ جائے تو معاشرہ زندہ۔ قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا تھا، آج اسے مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مرنے والے آدمی کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو تاکہ مرنے والے کی موت آسان ہو جائے، روح آسان ہو جائے۔ قرآن حکیم کا کام بس اتنا رہ گیا ہے، گویا کہ اسلام جو آج ہمارے درمیان ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو صحابہ کرام کا اسلام تھا۔ بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان، اور شریعت مطہرہ پر گہری نظر رکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ آج کا اسلام جو ان نام نہاد مسلمانوں کے پاس ہے یہ در حقیقت اس اسلام کے بالکل پیرلل اور متوازی دوسرا اسلام ہے۔ باوجود ادعائے اسلام کے، دعوی اسلام کے باوجود ہم قرآن سے دور ہیں، احادیث سے دور ہیں، اور اس دوری نے ہم کو کہاں پہنچا دیا ہے، کس مرحلے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، الفاظ نہیں ہے کہ بیان کروں۔ اودھ کے ایک ہندو رہنما نے اجمیر کے عرس کی کیفیت کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ مجھے شک تھا کہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اتحاد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے مذہب میں اور ہندوؤں کے مذہب میں کوئی فرق نہیں، اگر فرق ہے تو صرف نام کا فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہ بات اس ہندو رہنما نے 100% صحیح کہا، اس لیے کہ ذرا دیکھیے کہ ایک ہندو مورتی کو پوجتا ہے اور یہ نام نہاد مسلمان قبر کو پوچھتے ہیں، صرف کھڑے اور پڑے کا ہی فرق تو ہے، وہ کھڑے کو پوچھتا ہے اور یہ پڑے کو پوچھتا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک ہندو رام کی پوجا کرتا ہے، کرشن کی پوجا کرتا ہے، وشنو کی پوجا کرتا ہے، ہنومان کی پوجا کرتا ہے، درگا کی پوجا کرتا ہے، بہت سارے دیوی دیوتا ہیں ان کی پرستش کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، یہ نام نہاد مسلمان ان سے دو قدم آگے ہیں۔ وہاں اگر رام اور کرشن ہے تو یہاں جیلانی اور اجمیری ہے، ان کی پرستش ہوتی ہے۔ وہاں اگر درگا ہے تو یہاں کوئی بی ہے اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہر مری ہوئی چیز یتن کی ہوئی چیز موجود ہے۔ یہاں گھوڑے شاہ موجود، یہاں گدے شاہ موجود، یہاں لنگور شاہ موجود، یہاں پوپٹ شاہ موجود، اور نہ جانے کون کون سے شاہ موجود ہیں۔ جس طرح وہاں مردوں کی پوجا ہوتی ہے، یہ مردوں کی پوجا کرتے ہیں، جس طرح عورتوں کی پوجا ہوتی ہے یہاں بھی عورتوں کی پوجا ہوتی ہے، جس طرح وہاں غیر ذوی العقول اور بے جان چیزوں کی پرستش ہوتی ہے یہاں بھی غیر ذوی العقول طوطے شاہ کی پوجا ہوتی ہے، یہاں بھی لکڑیوں کی پوجا ہوتی ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کی پوجا ہوتی ہے۔ غور کیجئے، یہ غوث ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ غوث ہیں، اور غوث ہی نہیں غوث اعظم ہیں، مرنے کے بعد بھی غوث ہیں، مرنے کے بعد بھی غوث ہیں، زندہ تھے تو غوث اعظم تھے، مرنے کے بعد بھی غوث اعظم ہیں۔ آج بھی وہ ملک الموت کے ہاتھوں سے قبض کی ہوئی روحوں کا تھیلا چھین سکتے ہیں، یہ پاور ہے۔ اپنے کسی مرید کی قبر میں جا کر کے یہ منکر نکیر کے سوالات و جوابات کے آڑے آ سکتے ہیں، منکر نکیر کے سر پکڑ کر آپس میں انہیں ٹکرا سکتے ہیں، یہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو نکالنے پر قادر ہے۔ کوئی انہیں کسی مقام سے پکارے تو اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یہ غوث ہیں، مرنے کے بعد بھی غوث۔ اور یہ خواجہ اجمیری ہیں، غریب نواز ہیں، مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، زندہ تھے تو غریب نواز، مرنے کے بعد بھی غریب نواز ہیں، مٹھیاں بھر بھر کر کے دیتے ہیں۔ ان کے در پر جو گیا خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جھولیاں بھر کے آتا ہے، خالی نہیں آتا، جو بھی وہاں جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نام نہاد مسلمان ایسی جگہوں پر جوک در جوک جاتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں، اپنا ماتھا گھستے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، امید لگاتے ہیں، خوف کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ دیکھو، مسلمان کے پاس ایک چیز بڑی گہرا بہا ہے، بڑی قیمتی ہے، وہ قیمتی شے مسلمان کا ضمیر ہے، وہ قیمتی شے مسلمان کا عقیدہ ہے، وہ قیمتی شے مسلمان کا ایمان ہے، وہ قیمتی شے مسلمان کا عقیدہ توحید ہے۔ لیکن عقیدہ توحید جیسی متاع عزیز کو اور گرا مایا چیز کو یہ ان اینٹوں اور پتھروں کے چبوتروں پر جا کر بڑی بے دردی سے قربان کر کے چلے آتے ہیں۔ اتنی قیمتی شے کو اینٹوں اور پتھروں کے چبوتروں پر قربان کر کے چلے آتے، ایمان چلا جاتا ہے، توحید ان کے دلوں سے رخصت ہو جاتی ہے، اور ان ناہنجاروں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک حساس آدمی کے لیے ان مسلمان مشرکین کے حالات اور خیالات کا معلوم کرنا اور سمجھنا ایک ناقابل برداشت مصیبت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا مسلمان بھی مشرک ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کے بارے میں 13 بارے میں موجود اللہ فرماتا ہے، وما یؤمنوا اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ بہت سارے ایمان کے دعوے دار ایسے ہیں کہ وہ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی شرک کر سکتا ہے، شرک کرتا ہے، اور قرآن حکیم کی آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ اکثریت ایمان کے دعوے داروں کی مشرکین کی، مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، جو ہے تو ایمان کے دعوے دار لیکن ان کی پوری زندگی شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور اس فرقے کے اندر عقل اور نقل دونوں کا کال ہے، نہ ان کے پاس نقل ہے نہ ان کے پاس عقل ہے، دونوں سے کورے ہیں۔ یہ فرقہ عقل اور نقل دونوں سے کورا ہے، اور اس کے ہاں ان دونوں کا کال ہے۔ ایک طرف تو یہ تسلیم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ علام الغیوب ہے. کوئی سوکھا پتا یا گیلا پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. اللہ کو خبر ہے کہ کس درخت سے کون سا پتا سوکھ کر کے گرا ہے اور کون گیلا ہی گر گیا ہے. اللہ کو علم ہے. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے, اس لیے کہ قرآن میں ہے. سنتا ہے, پوچھا جائے کہ قریب سے سنتا ہے کہ دور سے سنتا ہے. کوئی قریب سے پکارے تو سنتا ہے یا دور سے پکارے تو سنتا ہے. کہتے ہیں میاں اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے. دور سے پکارو تب بھی سنتا ہے اور نزدیک سے پکارو تب بھی سنتا ہے. اللہ بصیر ہے, مانتے ہیں, دیکھتا ہے. بندوں کے تمام احوال و قوائف اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. بندے کی کوئی حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. بصیر ہے, اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں. اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ غفور و غفار ہے, گناہوں کو بخشنے والا صرف وہی ہے. اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, اور رحمان کا مطلب بڑی بڑی ضروریات کو پوری کرنے والا, انسانوں کی کلی ضروریات کو پوری کرنے والا, اور رحیم کا مطلب انسان کی جزئی ضروریات, چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے والا. تو گویا کہ رحمان ہے کلی ضروریات کو پورا کرنے والا وہی, رحیم ہے جزئی ضروریات کو پوری کرنے والا وہی, اور عطا کرنے والا وہی. پوچھا جائے روزی کون دیتا ہے, کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. نقصان کون پہنچاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. نفع کون پہنچاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بھی اعتراف ہے ان کو کہ اللہ کسی جابر بادشاہ کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو اپنے در پر آنے نہ دے. ارے اس کا در تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے, رات میں کھلا ہوا ہے, دن میں کھلا ہوا ہے, ہر وقت ہر لمحے اس کا در کھلا ہوا ہے. کسی کو اپنے در پر آنے سے روکتا نہیں کسی جابر بادشاہ کی طرح. ارے اس کا لنگر تو ہر وقت جاری ہے, اور کائنات کی ہر مخلوق اس لنگر سے اپنا حصہ اور اپنا نصیب پا رہی ہے. اس بات کا بھی اعتراف ہے. وہ یہ سب مانتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں. مگر اس مگر کے آگے عقل و دانشی موت ہے. اس مگر کے آگے انسانیت اور انسانی شرافت کا ماتم ہے. یہ ساری باتیں تسلیم کرنے کے بعد, یہاں مگر کے بعد کیا ہے, قبروں پر حاضری دینا ضروری ہے, مردوں سے منتیں مانگنا لازمی ہے. یہ جو قبروں میں مدفون ہیں یہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ ان کی شفاعت اور ان کی سفارش اور ان کی ریکویسٹ اور درخواست کے علاوہ بغیر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا. ان کی سفارش کے بغیر بارگاہ الہی تک کسی کی رسائی ہی ممکن نہیں ہے. اب بتائیے ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کا تسلیم کرنا کیا معنی رکھتا ہے. اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو کیا کرتے ہو, شریعت نے منع کیا ہے اس کام کو, اللہ نے اسے شرک ٹھہرایا ہے, اس عمل کی سزا جہنم بتائی ہے, تو جواب میں اعراض اور انکار ہے, تحریف اور تاویل سے کام لیا جاتا ہے. کبھی شریعت اور حقیقت کی بحث چھڑ جاتی ہے, کہیں ظاہر و باطن پر حجت ہے, کہیں وہابی اور حنفی کا فرق ہے, اور جب قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں شرک کے رد میں, بدعات کی رد میں, اور احادیث شریفہ کو پیش کیا جاتا ہے تو قرآن کی آیات کے مقابلے میں اور احادیث شریفہ کے مقابلے میں شبلی, جنید بغدادی, اجمیری, جیلانی اور نہ جانے کن کن بزرگوں کے ملفوظات پیش کیے جاتے ہیں. کتنی بڑی جسارت ہے یہ رب کی بارگاہ میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی یہ پکے اہل سنت ہیں, اور جو ان تمام چیزوں کو نہ کرے, جو ان تمام چیزوں پر ٹوکے, وہ سب سے بڑا وہابی, سب سے بڑا لہابی ہے, سب سے بڑے اہل سنت یہ. اور جو ان تمام چیزوں کو نہ کرے وہ سب سے بڑا وہابی ہے, سب سے بڑا لہابی ہے. دین کا ان کے ہاتھ کیا تصور ہے, وہی تصور ہے جو مشرکین عرب کا تصور تھا. ان کا یہ کہنا کہ ہم ان قبر میں مدفون اشخاص کو اور ہستیوں کو پوچھتے نہیں، ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان اولیاء کرام کو اور بزرگوں کو خدا کہاں مانتے ہیں، ہم ان کی پرستش کہاں کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا محض بے معنی اور ایک فضول بات ہے، اس لیے کہ ایک ہندو بھی بجز اللہ واحد کے کسی کی خدا سمجھ کر عبادت نہیں کرتا، ہندو بھی بجز اللہ واحد کے کسی کی بھی خدا سمجھ کر کے عبادت نہیں کرتا، اور مشرکین عرب بھی ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو اللہ واحد مانتے تھے اور اس کو اللہ واحد ماننے کے بعد یہ تمام حرکتیں کرتے تھے، اور ان تمام حرکتوں کی وجہ سے انہیں مشرک گردانا گیا، ان کا خون حلال سمجھا گیا، ان سے جہاد کو جائز قرار دیا گیا، ضروری قرار دیا گیا کہ ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا دین غالب آ جائے، اسے جہاد کا حکم دیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اس کو پرستش اور عبادت نہیں کہتے ہو، وہ اسے پوجا کہتے ہیں اور تم اس پرستش و عبادت کو زیارت کہتے ہو، نام الگ الگ ہیں لیکن ناموں کے بدلنے سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی سود کو انٹرسٹ کہنے لگے، سود کو انٹرسٹ کہنے لگے، انٹرسٹ لفظ کتنا اچھا ہے، انٹرسٹ نفع فائدہ، تو سود کا نام انٹرسٹ رکھنے سے سود کی حقیقت بدلتی نہیں، اسی طریقے سے رشوت کا نام نذرانہ رکھ دینے سے رشوت کی حقیقت نہیں بدلتی، تو ناموں کے بدلنے سے حقیقت چینج نہیں ہوتی۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، در حقیقت تم پرستش ہی کرتے ہو، اس لیے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، پرستش کہتے کس کو ہیں، پوجا کہتے کس کو ہیں، آؤ بتاتا ہوں، سنو، پرستش کسے کہیں، عبادت کسے کہیں؟ ما فوق الاسباب طریقے پر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اس کی عبادت ہے۔ اگر کوئی ما فوق الاسباب طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ کی عبادت، ما فوق الاسباب طریقے پر کسی مدفون بزرگ کو پکارتا ہے تو اس بزرگ کی عبادت، اگر کسی پیڑ کو پکارتا ہے تو پیڑ کی عبادت، اگر ما فوق الاسباب طریقے پر شیطان کو پکارتا ہے تو شیطان کی عبادت ہے، وہ یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ اور اس سے پہلے ہم شرک کی تعریف بتا چکے ہیں، شرک کی تعریف اور عبادت کی تعریف کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ عجب حال ہے، شریعت کہتی کچھ ہے اور کیا کچھ جاتا ہے، یہ حال صرف عوام ہی کا نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے معذور ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں وہ، اس وجہ سے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے معذور ہیں، بلکہ یہی حال خواص کا بھی ہے، یہی حال خواص کا بھی ہے، اور ان علماء سو کا بھی یہی حال ہے جو اسٹیج پر آنے کے بعد فلمی ایکٹروں کی طرح اداکاری کرتے ہیں، فلمی ایکٹروں کی طرح ڈائلاگس بولتے ہیں اور منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنے آپ کو علماء امت، وارث علوم انبیاء اور انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی علماء سو، یہی برے علماء، یہی جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی امت محمدیہ کے لیے اصلی فتنہ اور اس امت کے لیے تمام تباہیوں اور بربادیوں کا سبب ہیں۔ کیا آپ کو 218 ہجری کا وہ واقعہ معلوم نہیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، علماء سو کو تائید حاصل ہے حکومت کی، اور یہ بات ذہن نشین کرو کہ یہ باطل عقیدے اس وجہ سے پھیلے ہیں کہ وقت کے بادشاہوں نے ان باطل عقیدوں کی اشاعت میں کافی حصہ لیا ہے، اس وجہ سے یہ باطل عقیدے اشاعت پائے ہیں، ترویج پائے ہیں، حق کی تو جلدی کوئی تائید نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جادہ حق بڑا پرخطر ہے، اس راہ پر چلنے والوں کے لیے قرآن حکیم نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، قرآن حکیم کھول کر دیکھو۔ تو یہ جو مذاہب بہت زیادہ پھیلے ہیں وقت کی حکومتوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اس لیے کہ وقت کی حکومتوں کو ان سے فائدہ پہنچتا تھا, علماء کا الو الگ سیدھا ہوتا تھا اور بادشاہ وقت کو عیاشیوں کا موقع الگ ملتا تھا. قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے فتوے دیے جاتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق یہ فتاوے ہوتے تھے, لہذا کیوں نہ ایسے غلط عقیدے کو رواج دے. اور ان باطل عقیدوں کے پھیلنے کا یہی سبب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, کہ قرآن اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے, غیر مخلوق ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو اس کی صفات ہیں یہ صفات بمنزل ذات کے ہیں, کبھی یہ صفات ذات سے الگ نہیں ہوتی, اور قرآن اللہ کا تکلم ہے اور متکلم اللہ کی صفت ہے, لہذا اللہ کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے. اگر مان لیا جائے کہ قرآن مخلوق ہے تو گویا کہ لازم یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام بھی مخلوق ہے. وقت کا سب سے بڑا مولوی بشر مریسی طرح طرح کے فلسفیانہ دلائل پیش کرتا تھا کہ سنو اے احمد ابن حنبل قرآن کے مخلوق ہونے کے یہ یہ عقلی دلائل ہیں, یہ یہ فلسفیانہ دلائل ہیں, یہ یہ منطقیانہ دلائل ہیں, لیکن سبحان اللہ قربان جائیے امام اہل سنت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ہر بار یہی کہتے آتونی شیئم من کتاب اللہ ورسول وسنت رسول ہی, ارے میرے پاس یہ فلسفیانہ دلیل پیش مت کرو, میرے سامنے یہ منطقیانہ دلیل مت لاؤ, میرے پاس یہ عقلی دلائل مت لاؤ, لاؤ قرآن کے مخلوق ہونے پر اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل لاؤ. کہتے ہیں کہ ہم نئے ہیں, ہم نئے نہیں بلکہ ہم تو اس وقت سے ہیں جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے, ہم نے ہر مقام کے اوپر اللہ کی کتاب کا مطالبہ کیا ہے دلیل کے طور پر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ یہ تمام دلائل کسی کام کے نہیں ہیں, قرآن کے مخلوق ہونے پر آتونی شیئم من کتاب اللہ, کتاب اللہ کی کوئی دلیل لاؤ, وہ سنت رسول ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی دلیل لاؤ, تب میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کتاب و سنت کی کوئی دلیل اگر کسی بات پر قائم نہ ہو اور کتاب و سنت کسی موقف کی تائید نہ کرتے ہو, وہ موقف اس لائق ہے کہ اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو گدے پر بٹھا کر کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھماؤ. امام تاریخ ہجرا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ خندہ پیشانی سے یہ سزا قبول کر رہے ہیں, گدے پر بیٹھے ہوئے ہیں, شہر میں تشہیر کرائی جا رہی ہے, جہاں پر دیکھتے کہ مجمع زیادہ ہے حضرت کھڑے ہو جاتے اور کہتے دیکھو بھائی جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہی ہے, جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور کہتا ہوں کہ جبریہ طلاق شریعت میں نہیں ہے. حنفیہ کیا کہتے, شادی ہوئی بات کچھ بگڑ گئی, انبن ہو گئی لڑکے والوں میں اور لڑکی والے میں, لڑکی والوں نے دولہے کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابھی میری بچی کو طلاق دے ورنہ تیری خیر نہیں ہے, دیر کر کے دولہا طلاق دے دیتا ہے, یہ طلاق مکرہ ہے. حنفیہ کیا, طلاق مکرہ جائز ہے اگر جبریہ طلاق لے لی جائے اور دولہا جبریہ طلاق دے دے تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے دو چیزیں ہٹا لی گئی ہیں, ایک تو جبر اور دوسرے نسیان, آدمی بھول جائے تو یہ ماخوذ نہیں ہوتا اللہ کے ہاں, اور اگر جبری کوئی چیز اس سے کرا لی جائے تو اس میں بھی ماخوذ نہیں ہوتا. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا, اور اس کے مقابلے میں وقت کے تمام علماء یہ کہہ رہے کہ طلاق مکرہ یعنی جبری طلاق اگر کوئی دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کتاب و سنت کا دامن پکڑا اور یہی دلیل مانگتے تھے کہ طلاق مکرہ اگر صحیح ہے تو لاؤ قرآن کی کوئی آیت دلیل میں, لاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی دلیل میں. ہم نے تو ہر دور میں کتاب و سنت دلیل کے طور پر مانگی ہے, اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر تم اپنا موقف صحیح کہتے ہو کہ تمہارا موقف صحیح ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلیل لاؤ اس موقف کی تائید میں, ورنہ ہم اس موقف کو اپنے بوٹ کی نوک پر رکھ دیں گے, ہم نہیں مانتے اس موقف کو جس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو. تو ہم نے تو ہر دور کے اندر کتاب و سنت کا مطالبہ کیا ہے, ہر بات پر کتاب و سنت کا مطالبہ. ہم ایسے نہیں کہ قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے, احادیث اس کی شرح کر رہی ہے اور اس کے مقابل میں کسی اللہ کے بندے کی اور رسول کے کسی امتی کی بات کو ہم وہی الہی سمجھ کر کے قبول کر لیں, ہماری کبھی عادت نہیں رہی. اس لیے کہ ہمارے لیے دو ہی چیزیں حجت ہیں، کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن ان علماء سو نے ہمیشہ علماء حق کو پریشان کیا ہے، ان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی کی ہیں. اور جو میں نے ابھی کہا کہ امت محمدیہ کے لیے اصلی فتنہ اور تمام تباہی اور بربادیوں کا اصل سبب یہی ہے، درحقیقت یہی اس امت کے فقیہ ہیں، یہی اس امت کے فریسی ہیں، یہی اس امت کے صدوقی ہیں، اور یہی اس امت کے عبداللہ ابن سبا ہیں، اور یہی اس امت کے روس الشیاطین ہیں. اور انہوں نے قرآن اور سنت کا دروازہ مسلمانوں کے اوپر بند کیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کا فہم ممکن نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے 22 علوم کی ضرورت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اماموں کی ضرورت. ارے جب قرآن اتنا ہی مشکل تھا، احادیث رسول اتنی ہی مشکل تھی، تو میں سمجھ نہیں پاتا اس کتاب کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی. جب اس کتاب کو سمجھنے کے لیے چند علماء کی ضرورت تھی، جیسے ویدوں کو سمجھنے کے لیے پنڈتوں کی ضرورت. پنڈتوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ نچلی ذات کے لوگ وید نہ پڑھنے پائیں، اگر نچلی ذات کا کوئی شخص وید کو سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے. اس قانون اور اس ضابطے کے پس منظر کون سا ذہن کار فرما تھا، کبھی غور کیا گیا؟ اس ضابطے اور اس قانون کے پیچھے جو ذہن کار فرما تھا، جو ذہنیت کام کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر یہ وید عام ہو گئے تو پھر ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کا فہم ناممکن ہے، تم قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے، تاکہ ان کو بلایا جائے اور 50,000 روپے ایک ایک تقریر کے دیے جائیں، اور اسٹیج پر یہ الٹی پلٹی حرکتیں کریں، اور جب جائیں تو ان کا بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہو، بے نہیں ان کا طریق انہیں گزشتہ پنڈتوں کی طرح ہے. لیکن جس طریقے سے پنڈتوں کے ان ضابطوں کو آنے والے ادوار نے مٹا کر کے رکھ دیا، ہم ایسا گندا مذہب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ، اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی لے کر کے آگے بڑھیں گے. اور ضرورت بھی ہے، ضرورت بھی ہے کہ جن لوگوں نے شرک و بدعت کو رواج دیا ہے، قرآن و سنت کا دروازہ مسلمانوں کے اوپر بند کیا ہے، یہ اس امت کے سب سے بڑے مضر ہیں اور امت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کے باعث ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مصلحین امت اٹھیں، قرآن و سنت کی روشنی کو لے کر آگے بڑھا جائے، اور اس گروہ کے ان برے علماء کے چہروں سے، مکروہ چہروں سے نقاب الٹ دی جائے، تاکہ مسلمان یہ دیکھ لے کہ لمبی لمبی پگڑیوں کے نیچے شیطان کو سجدہ کرنے والے سر موجود ہیں، اور ان لمبی اور گھنی داڑھیوں کے نیچے کچل و فریب اور ریا اور مکاری اور کفر و نفاق اور شرک کی سیاہی پھیلی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیزیں ہم کر کے دکھائیں گے. قرآن و سنت تو ہے ہی اسی لیے کہ ان کا بول بالا کیا جائے. یہاں قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو رائج ہونے نہیں دیا جائے گا. اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے علماء کا حال یہ ہے، لگتا ہے کہ ان کے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے. قرآن حکیم نے ان کی ایک مثال بیان کی ہے، ذرا مثال بیان کہہ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کہ ان میں سے ایک فرقہ تو ایسا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ایک فرقہ ایسا ہے، ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبان کو موڑتا ہے، یلعون السنتہم، اپنی زبان کو موڑتا ہے. کیا کرنے کے لیے زبان کو موڑتا ہے؟ زبان کو موڑنے کا کیا مطلب؟ چرب زبانی اختیار کرتا ہے، چرب زبانی اختیار کرتا ہے، لفظوں کی جادوگری دکھاتا ہے، اسلوب کی بازیگری دکھاتا ہے. یہ ہے یلعون السنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں. کیا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ چرب زبانی دکھاتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں پتہ یہ چلے کہ یہ کتاب میں ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، لیکن یہ کتاب میں نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اپنی چرب زبانی سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کتاب میں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جان بوجھ کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ان کی چرب زبانی اور لفظوں کی بازیگری اور اسلوب کی اداکاری کا ایک منظر دکھاتا ہوں. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, مولوی پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی قرآن کے دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. لفظوں کی بازیگری دیکھو, لفظوں کی بازیگری دیکھو. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے ایمان والو, مدد طلب کرو نماز سے اور مدد طلب کرو صبر سے. اب میں پوچھتا ہوں کہ صبر اور نماز یہ دونوں اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں غیر اللہ ہے. اور جب یہاں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کی اجازت دی گئی تو پھر غیر اللہ ہے دونوں, تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہو گیا. یہ لفظوں کی بازی مداری نہیں ہوتا, مداری یہ ساتھ ہے.